kończy, zmuszony zbójnią, to już jedno jest tak wyczerzone. Żołkiem jest tak, kończ mały kraj. Убил все, не бежал от всего. Убил все.